Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bize hakim bir kitap gönderdi. O kitap hidayet ve rahmet olacak. Başında hidayet, sonunda rahmet var. Eğer onun gösterdiği yola girersek, o yolun sonunda Allah Teala'nın rahmetini göreceğiz. Bir baba, bir anne çocuğunu Kur'an-ı Kerim'e göre terbiye ederse yaşlanacak. Ayaklarında derman yok, dolaşamıyor, gidemiyor. İslam terbiyesi almayan çocuklar Avrupa'da olduğu gibi annelerini, babalarını alacaklar. Kimsesizler evine bırakacaklar. Ya da evlerinde terk edecek, onlar ayrı mekanlarda yaşayacaklar. Ama İslam terbiyesi alan bir çocuk olmaz. Ben anneyi, ben babayı, ben dedeyi, nineyi bırakamam diyecek. Onlar küçükken bana nasıl kol kanat gelmişler, alakadar olmuşlar. Ben de şimdi aynı şefkati, merhameti onlara göstermem gerekir diyecek. Hudev ve rahmeten lil muhsinin. Bu kitabın başında hidayet var. Yani en doğru yolu gösterir size. Peki o yola girdiniz, sonunda neye şahit olacaksınız? Rahmete, merhamete tanık olacaksınız. Tabii Kur'an-ı Kerim'in o hidayet eden, merhamet gösteren hakikatinden, duruşundan kimler istifade ediyor? Muhsin olanlar. Muhsin olanlar, yani iyiler, iyilik yapanlar, Allah Teala'yı görür gibi namaz kılanlar. Peki onların özelliği nedir? Namaz kılarlar, zekat verirler ve devamlı bu halde dururlar. Onlarda ahirete dair tam bir iman vardır. Bu ayeti okumuştuk. Sonra ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. Ulaike onlar. Yani şu az önce sıfatları anlatılanlar. Namaz kılanlar, oruç tutanlar, muhsin olanlar var ya, ulaike ala huden min rabbihim. Onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Yani insan kardeşlerim kendi aklıyla yolu bulur. Bir yola girer. Orada yürür. Ama ve ma tevfik illa billah. Hidayet yolunda kalmamız, hidayet yolunda devam etmemiz ancak Allah Teala'nın yardımıyla olur. Onun ihsanıyla, onun ikramıyla bu mümkündür. Onun için ayet-i kerime ulaike ala huden min rabbihim. Onlar Roma'nın yolunda değiller. Onlar Londra yolunda değiller. Paris yolunda değiller. Bizi o yola aldılar, devletimizi. Cihan devletini kaybettik. Peki ne zaman ki onlar 1000 yıl önce ulaike ala huden min rabbihim, Rablerinden gelen o yola girdiler. Buhara'da, Semerkant'ta o yola girdiler. Oradan kalktılar. Anadolu'ya geldiler. Buradan Viyana'ya yürüdüler. Eğer sizler, eğer bizler Roma'nın yoluna, Yunan aklına, Batı'nın yoluna değil, Allah'ın yoluna girersek, ulaike ala huden min rabbihim, göreceksiniz Allah yolu öyle önümüzü açacak ki, o yol bizi yeni fetihlere, yeni zaferlere götürecek, mutlak ve muhakkak bir saadete götürecek. Ama bu yolda İmtihanlar var. Bu yolda meşakkatler var, sıkıntılar var. Dünya darul bela, dünya darul imtihan, darul ceza ahiret. Burada bitmeyecek bunlar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Hep bu maldan, candan, evlattan, yakından bu imtihanlar devam edecek. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ mutlak ve muhakkak. sizi imtihan edeceğiz. Ve beşşir sabirin. Dayananlara, sabredenlere, ayakta kalanlara, onlara müjdeyi ver buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim, size diyecekler ki, eğer Müslümanlar hak üzere olsalardı, İslam doğru olsaydı, bugün Bilad-ı İslam böyle olmazdı, olmayacaktı. Kardeşlerim, bunu size diyen adamlar kimin propagandasını yapıyor? 18. yüzyıla kadar helali bilmeyen şu Avrupalıların. Hala tahareti bilmiyor. Hala helalarında taharet musluğu yok bu adamların. Necasetle dolaşıyorlar. Bu adamların propagandasını yapıyorlar. Biz Osmanlıydık, biz Selçukluyduk, biz cihan devletleri kurduk. Ama şimdi gittiler, imanlarını kaybedenler onlara ram oldular. Evet, bugün bir mağlubiyetimiz var. Bugün bir yenilgimiz var. Ama neden? Kur'an-ı Kerim'i bıraktığımızdan, İslamiyet'i terk ettiğimizden. Allah Azze ve Celle, eğer siz bu yola dönerseniz, bu yolda acılar, ızdıraplar olacak, bu yolda Bedir var, bu yolda Uhud var, bu yolda Hamzalar, bu yolda Enesler, onlar şehit düşerler. Ama Bedirler, Uhudlar, Hendekler sizi ağlayarak ayrıldığınız Mekke'ye götürür. İnna fetahna leke fethan mubina. O apaçık fethe götürür. Evet, Osmanlı Rumeli'den nasıl ağlayarak dedelerimiz ayrıldıysa, ulaike ala huden min rabbihim. Eğer Rabbimizin yoluna, o hidayet yoluna, iman yoluna, İslam yoluna dönersek, o yol Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı, ashabını Uhud'dan Mekke-i Mükerreme'nin fethine nasıl götürdüyse, dağılan, yıkılan, parçalanan şu alemi İslam'da, eğer biz okulda, sokakta, caddede Roma'nın yoluna değil Allah Azze ve Celle'nin yoluna girersek, o yol bizi yeniden Mohaç'a götürecek. O yol bizi zaferlere götürecek. O yol bizi yeniden cihana Allah boyasını vurmaya götürecek. Irkı ne olursa olsun, dini ne olursa olsun, nerede bir mazlum var, ona imdad etmeye götürecek. Ulaike ala huden min rabbihim. Rabbim bizi o istikametten, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan ayırmasın. O ulaike humul muflihun. İşte kurtulanlar, saadete erenler sadece bunlardır. Başka yok. Alternatif olmaz. Şimdi biraz önce bir polis kardeşim vardı. Asayişte İstanbul'da çalışıyorum dedi. Dersten çıktım, bu derse gelirken onunla orada birkaç dakika hasbihal ettim. Neler var anlatır mısın dedi. Gece kulüpleri, eğlence merkezleri, oralarda olanlar, rezalet haller. Böyle dedi, orada bir bölüm var. Adamlar oturuyor. Burada yuvarlak bir mekan. Orada yarı çıplak kadınlar. Adam hangisini istiyorsa alıyor. Orada içki dolduruyor, konsomatris. Onlara hizmet ediyor. Sonra alıyor, götürüyor. Bu mudur kadın hakları? Bu mudur insan hakları? Kadını ne hale getirdiler? Kadını şehvetin oyuncağı yaptılar. Bu mekanlar var. İşte yapacak bir şeyimiz yok diyor. Müeyyide yok. Al götür, sonra bırakacaksın. Kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki, وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kimler kurtulacak? Allah'ın yolunda olanlar. Evde Allah'ın yolunda olanlar. Okulda Allah Teala'nın yolunda olanlar. Sokakta Allah Teala'nın yolunda olanlar. Ekranlarını Allah'a göre ayarlayanlar. Eğer siz cemiyetinizi, yüreğinizi Allah'a göre ayarlarsanız, o zaman saadete erer, O zaman kurtulursunuz. Çık sokağa, adam daralıyorum diyor. Nereye gideceksin? Amerika'ya. E orada adam intihar ediyor. Avrupa'da intihar oranları bizden daha yüksek. Ama bilmiyor ya. Buradan bakınca orada bir şey var zannediyor. Oradaki adam, oradaki daralıyor. Ne umarsın bacından? Bacın ölür acından. O da ölüyor. Asıl felaket onun dünyasında. Evini kaybetmiş, ailesini kaybetmiş, yerini yurdunu kaybetmiş. Orada selamet, orada saadet yok. Sende o saadet, Kur'an'da o saadet, İslam'da o saadet. Dön, kurtul kardeşlerim. Bir baba evinde kızını büyütür. Sonra canı gibi onu korur, iffetini korur, hayasını korur. Hayatıyla alakadar olur. Dişin tırnağına takar, o yavrusuyla ilgilenir, ona bir gelecek hazırlar. Peki ya, özendiğiniz o Avrupa'da ne var? Bir kardeş anlatmıştı. İngiltere'de bir eve gidiyor. İngilizce daha gelişsin diye. O evde kalacak, onların odaları var. Bir odayı kiralayacak. Orada duracak. Tabii doğru bir şey değil de, yani adamın hanımıyla, ailesiyle nasıl İngilizce konuşacaksın? Yani evde bir mahremiyet hali var. Adamın evine gireceksin. Yabancı biri evinize alır mısınız? Gittim diyor. Bir kız ağlayarak ayrılıyor. Dedim ki, nereye gidiyor bu? Neden ağlıyor? Ev arıyor, bulamadı. Bir mekan başını sokacak, bir hane arıyor. Peki ya ben de yardımcı olayım, siz de alakadar olun. Dediler ki, biz bu kızın annesi, bu da babasıdır. Kadın diyor ki, ben annesiyim, bu adam da babası. Peki neden gönderiyorsunuz? Bizde kural bu, hayat bu. 18 yaşına geldiği zaman ayrılacak evinden, kendi ayakları üzerinde duracak. Gönderiyor. O kız ayaklar üzerinde dururken kim bilir nerelerde onun iffetini çiğneyecekler, ne hallere düşürecekler. Batı dediğin bu. Böyle bir hayatta saadet olur mu? Selamet olur mu? Bizde babalar akşam döner. Evlerinde gücüne göre ne varsa ekmeğini alır. Bir kilo elma alır, portakal alır, gelir, kızlar kapıya koşarlar, kapıyı açarlar, babalarının boyunlarına sarılırlar, ceketlerin parselerini alırlar, asarlar, otururlar, sofrada beraber, namazda beraberler, hayatın her anında sevinci birlikte yaşar, hüznü birlikte tahammül ederler, hüzne birlikte tahammül ederler. Peki, bu hayat mı güzel yoksa Avrupa'nın hayatı mı? Allah Teala ve ulaike humul muflihun. Saadete erenler, huzuru bulanlar sadece Allah'tan gelen o yol üzerinde olanlardır buyuruyor kardeşlerim. 6. ayet-i kerime Lokman suresinin. Burada İslam'ı veren, o güzel hayatı veren karşılığında hevayı, hevesi, çalgıyı, çengiyi alanlar, onlardan bahsediyor. Peki münasebet nedir? Yani ayetler arasındaki o alakayı anlama adına soruyorum. Allah Teala okuduğumuz ilk 5 ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de onun hidayet ve rahmet oluşunda, sonra o Kur'an'a muhatap olanların muhsin olacağında, yani her şeyi en güzel yapacağından bahsetti. Muhsinlerin sıfatı da namazdır, oruçtur dedi. Yol arıyorsanız budur, başka yol yok dedi. Bu yola girin. Sadece huzur, saadet burada dedi. Ardından da وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي لَهْوَ الْحَد۪يثِ. Bu adamlar o yolu bıraktılar. Kur'an-ı Kerim'in yolunu, Muhammed Aleyhisselam'ın yolunu bıraktılar. Ne yaptılar? Lehvel hadis. Boş sözü aldılar. Kur'an'ı bıraktılar. Allah'tan kelamı bıraktılar. Boş sözü aldılar. Yani nedir o lehvel hadis? Kullu ma yeşgalu an zikri rahman. Allah Teala zikretmekten insanı alıkoyan neler varsa bütün bunlar amma yeşgal an zikri rahman. Neler varsa bütün bunlar lehvel hadistir. Peki bu adamlar ve minen nasi insanlardan öyleleri var ki men o kişi yeşteri lehvel hadis. Boş sözü satın alıyor. Siz bunu satın alacaksınız. Ne yapıyorsunuz? Bir para veriyorsunuz, bedel ödüyorsunuz, karşılığında bunu alıyorsunuz. Verdiğiniz paraya değil de buna daha fazla ihtiyacınız var. Onu gösteriyor aslında sizin bu muameleniz. Yani parayı veriyorsun, insan parayı sever, veriyorsun. Diyorsun ki ben bunu daha fazla seviyorum. Buna daha çok ihtiyacım var. Ya da parayla ne alıyorsanız veriyorsunuz parayı, alıyorsunuz malı. Diyorsunuz ki buna daha fazla ihtiyacım var. Bu adamlar وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَد۪يثِ boş sözü alıyorlar. Peki karşılığında ne veriyorlar? Önce okuduğumuz ayetlere bakın. Orada Kur'an vardı. Orada namaz vardı. Namazı verdiler. Kur'an'ı verdiler. Zikri verdiler. Tesbihi verdiler. Hevayı aldılar. Hevesi aldılar. Çalgıyı, çengeyi aldılar. Kardeşlerim, Kur'an gittikten sonra, sünnet seniye hayatımızdan çekildikten sonra o evde, o cemiyette huzur olur mu? Saadet olur mu? 100 yıl önce verdiler Kur'an-ı Kerim'i, verdiler zikrullahı, kapattılar camileri, astılar alimleri. Karşılığında batının sefahetini aldılar. O rezil hayatını aldılar. Peki huzur var mı? Saadet var mı? Selamet var mı? Hadi madde planında terakki var mı? İslam diyor ki caminin minaresiyle beraber fabrikanın bacalarında yükselteceksin. Ve izâ kudiyetis salâtu fenteşirû fil ardı vebtegû min fadlillâh. Farzdan sonra başka bir farz var. Nedir o? Cuma farz. Kıldınız, şimdi çıkacaksınız. Başka bir farz var. Nedir? Ticaret yapacak, para kazanacak, dünyayı imar edecektiniz. İslam bunu söylüyor. İmar etmedik mi? Osmanlı Cihan Devleti'yle imar etmedik mi? Selçuklu'yla imar etmedik mi? Peki sonra ne yaptılar? Onlara ruh veren Kur'an'ı bırakınca Hakkari'den Edirne'ye hapsettiler. Kardeşlerim, Kur'an verilmez, sünnet seniye verilmez. Kur'an-ı Kerim'i kaybedince her şeyimizi kaybederiz. Evini kaybettin, tarlanı kaybettin, işini kaybettin. Ama Bismillah der, yeniden başlar. Her şeyi Allah Teala murad ederse kazanırsın. Ama Kur'an-ı Kerim'i kaybeder, imanını yitirirsen o zaman bir daha ayağa kalkamazsın. La teyyesu min ruhillah. İnnehu la yeyyesu min ruhillahi illel kavmul kafirun. Allah'ın rahmetinden umudunu kim keser? İnnehu la yeyyesu min ruhillah illel kavmul kafirun. Kafirler umudunu keser. Ama Müslüman umutsuz olmaz. Haçlar gelir, Moğollar gelir, yıkarlar. Taş üzerine taş, gövde üzerine baş bırakmazlar. Arnold Tombay, Batılı tarihçi diyor ki, Moğollar Bilad-ı İslam'ı yıktıktan sonra herkes demişti ki, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti bir daha doğrulamaz. Müslümanlar tarihten silindi dediler ama sonra yeniden Osmanlı gibi bir devletle döndüler. Bir cihan devletiyle döndüler. Çünkü onların imanları vardı. Kün feyekûn, ol deyince olduran Allah'a inandılar. Kardeşlerim, şimdi böyle bir imanla bir adam evinde yıkılır, cemiyetinde yıkılır, sokağında yıkılır, çarşıda yıkılır mı? Biliyorsun ki bu kap kapandı, Allah başka kapılar açacak. İza ma sudde babun fe innallaha yeftahu elfe babin. Bir kapı kapanınca Allah binlerce kapı açacak. Açmaya kadirdir. Bunu Kur'an-ı Kerim'den alıyorduk. Ama şimdi bırakın dediler ve bir milleti köleleştirdiler. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَد۪يثِ O şeyi satın alıyor. Adam yani önemliyi bırakıyor. Mühimi bırakıyor. Hayatı olanı bırakıyor. Masal alıyor. Nasıl olmuştu? Cahiliye döneminde baktılar ki Peygamber Aleyhisselam'ı durduramıyor. Engel olamıyorlar. Nadir bin Haris adında kafir gidiyor İran'a. Oradan İsfendiyar'ın Rüstem hikayelerini alıyor. Geliyor Mekke'ye. Diyor ki ey Mekkeli, Muhammed size sallallahu aleyhi ve sellem neden bahsediyor? Ad kavminden, Semud kavminden, onların hikayeleri, kıssaları onlardan bahsediyor. Ben size Rüstem'den, İsfendiyar'dan bahsedeceğim. Kendi meclis kuruyor. Kur'an-ı Kerim'e karşı o hikayeleri, masalları anlatıyor. Bakıyor ki olmuyor. Cariyeler var. Şarkı türkü, çalgı çengi işiyle cahiliyede kim uğraşır? Cariyeler uğraşırdı. O cariyeleri alıyor falan Peygamber Aleyhisselam'ın meclisine gidecek. Onu dinleyecek. İmana, İslam'a bir meyli varsa o cariyeyi o delikanlıya gönderiyor. Onu içir diyor. Karşısında çalgı çal diyor. Söyle diyor. Şarkı söyle diyor. Onunla her şeyi yap diyor. Yeter ki onu Muhammed Aleyhisselam'ın meclisine gönderme. Sonra o gençlere gidiyor. Bak bedavadan içiyorsun, eğleniyorsun. Kadın da ayağına geliyor. Muhammed sana bunları verebilir mi? Sen şimdi bütün bunları bırakacak Muhammed Aleyhisselam'ın meclisine gidecek misin? Öyle diyorlardı. Bugün aynı şeyi yapmıyorlar mı? Nadir bin Harisler gençlere sosyal medyadan servis ediyorlar. Kadın servis ediyorlar. Eğlence diyorlar. Ahlaksızlık diyorlar. Fuhuş albümü bir medya. Onunla imanlarını hedef aldılar. Hücum ediyorlar. Sonra lisan-ı halleriyle İslam gericilik, İslam yobazlık, ey gençler, ey kızlar, İslam size böyle bir eğlence, böyle bir hayat verebilir mi diyorlar. Dün 15 asır önce Sa'd bin Ebi Vakkaslar, Musab bin Umeyr'ler, Nadın bin Harisler'in o masallarını yüzlerine vurup gönderdiği cariyeleri geri çevirip Kur'an-ı Kerim'e, Peygamber Aleyhisselam'a nasıl yöneldiyse Allah'ın inayetiyle ulaike ala huden min rabbihim, Rablerinden olan o hidayetin, İslam yolunun üzerinde olanlar, yürüyenler, imanın tadını alan bu çağın gençleri, İslam'ın kızları, o programları, ahlaksız hayatları yüzlerine vuracaklar. Diyecekler ki biz bu çağın sadıyız, bu çağın musabıyız. Şu yüreği eğlence değil, konsomatisin doldurduğu içki değil, fuhuş albümü medyanız değil. Allah'ın ayetleri teskin eder. Huzur Kur'an-ı Kerim'de, o saadeti Allah'ın kitabında buldum. Dünyalar verseniz değil almak, başımı çevirip bakmam bile diyecekler. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَد۪يثِ Boş sözü satın alıyor. Neyi veriyor? Karşılığında din veriyor. İman veriyor. Kardeşlerim, verenler kayboldular. Verenler huzur bulamadılar. Diyor ki kardeşimiz, bu öyle ahlaksızlıklar oluyor ki dışarıdan içeriden kadınlar geliyor. Adamların ahlaksızlığı ayrı. Kadın canibinde ayrı ahlaksızlıklar var. Bir adamla yaşıyor. Sonra onun zengin olduğunu anlayınca yine fuhuş yapıyorlar. Bir daire bir artı bir tutuyorlar. Kalıyor orada. Sonra bakıyor onun parası çok. Şuraya bir çizik atıyor. Karakola gidiyor. Bu adam beni darp etti diyor. Kadının beyanı esas olunca adamı alıyorlar içeriye. Efendi ne koyarsan çanağına o gelir kaşığına. Allah Teala sana nikah yolunu göstermişti. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. Evin olacak, eşin olacak, ailede huzur bulacaktın. Şimdi o dedin falan yerden, şu Ukrayna'dan, öteki Moldova'dan aldın gittin, ev tuttun, onlar öğrenmişler. O gerçekte tabii ki döven, öldüren katiller var. Ama öğrenenler ben bunun parasını böyle alayım, nasıl olsa kadının beyanı esas diyenler var. Ey o kadınlarda huzur arayan, evini yıkan adam, buldun mu huzuru? Zindanda şimdi yerini aldın. Allah Teala sana uyan diyor. Gel, oralarda değil, huzuru Allah'ı zikirde bulursun. Huzuru yalnız Kur'an-ı Kerim'de bulursun. Günaha battın, daldın günaha. Kadın, erkek, nerede olursa olsun bu yolda umutsuzluk yok. Kabe-i Muazzama'nın kapısında hangi ayet yazıyor? La taknadu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Ve enibu ila rabbikum. Bir çocuk gurbetten annesine, babasına nasıl koşuyorsa öyle koşun Allah Azze ve Celle'ye. Gafurur Rahim. O bütün günahlarınızı affeder, mağfiret eder. Ettevbetu tecubbu ma kableha. Tevbe önceki bütün günahlarınızı silecek. Benden bir şey olmaz deme. Benim günahlarım affolmaz deme. Bak seni yoktan var eden Allah Azze ve Celle buyuruyor ki evet sen kadın olarak şu ahlaksızlıkları, erkek olarak şu rezaleti yaptın. Ama bütün bunlardan sonra eğer Allah Azze ve Celle'ye bir yönelişin, bir tevben, bir inaben varsa Rabbul Alemin onlar beni günahlarını affeden olarak bulacaklar böyle haber veriyor. La taknadu min rahmetillah. Umudunuzu kesmeyin diyen ben değilim. Bizi yoktan var eden Rabbimizdir kardeşlerim. Birisi üniversite sınavına girse, işte 2 saat 45 dakika mı üniversite sınavı? Biri o kadar, diğeri 3 saat. Böyle bir sınava girdi. Şimdi bu sınava giren bir genç, sorular önünde. O soruların cevabıyla mı alakadar olur? Yoksa yarın arkadaşımla falan restoranta gidecek, denize girecek, falan yerde gezimiz, falan yerde piknik var, o programla meşgul olur. Neyle meşgul olur? O sorularla. Eğer o soruların hakkını verirse ne olmak istiyor? Alim. Kapısı açılacak. Ne olmak istiyor? Dünya çapında bir mühendis. Ona göre bir okula girecek. Doktor olacak. Sonrasında 60-70 yıl belki 100 yıl yaşayacak. O hayatın giriş kapısı nere? O üniversite sınavı. Eğer orada başarılı olursa sonrasında bütün bir hayat değişiyor. Peki önünde bu kadar önemli sorular o imtihan ve geleceği için varken bu çarşıyla, pazarla, yarınki piknikle, geziyle alakadar olur mu? Olursa o sınavı kaybeder. O zaman mühendis olmaz. Ne olur? İşte hamal olur, köyde çiftçi olur vesaire olur. Ama ideallerinden kopar. Tabii ki onlar da güzel vazifeler, meslekler. Ama idealinden uzaklaşmış olur. Kardeşlerim, Allah Teala bizi bu dünyaya gönderdi. Hayat imtihan. O imtihanı neyle kazanacağız? Kur'an-ı Kerim'le kazanacağız. Allah Teala'nın ayetlerini hayatımıza tatbik edersek o zaman muvaffak olacağız. Ama bir adam neyle kazanacaktı? Namazla, zikirle kazanacaktı. Ramazan şimdi mukabele okuyacak. Böyle kazanacaktı. Fakat bunları bıraktı. Eğlence programları, zevk-i sefa meclisleri, onlarla alakadar oluyorsa dünyada, üniversite sınavında sorularla değil, yarınki geziyle alakadar olan 80 yıllık hayatını kaybeder. Ama bu dünyada Kur'an-ı Kerim'i bırakıp eğlenceyle, zevk-ü sefa ile ömrünü geçirenler ebedi olarak ahiretlerini kaybederler. Onun için ne kötü bir alışveriştir Kur'an'ı verip karşılığında bu sefih hayatı almak. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَد۪يثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Niçin alıyorlar? İnsanları camiden çevirmek için. Medreseden, Kur'an kursundan uzaklaştırabilmek için. لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Tabii Allah yolundan çevirme ameliyesinde cahalet vardır. Orada ilim olmaz. Yani cahilane bunu yapıyorlar. Bilseler ki Allah yolundan uzaklaştırdıkları her gençten dolayı yarın mahşerde Allah'ın divanında hesap verecekler. O zaman bunu yapamazlar. O zaman titrerler. لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Cahilane bunu yapıyorlar. Başka وَيَتَّخِذَهَا huzuva. Onu eğlence vesilesi yapıyorlar. Yani o yolla dalga geçiyorlar. Bugün öyle değil mi? Bir ayet yazıyorsunuz, vaaz ediyorsunuz, hemen altına istihza cümlelerini yazıyorlar. وَيَتَّخِذَهَا huzuva. Bu bugün vardı. Yarın da olacak, sonra gün de olacak. Ebu Cehil'si bu dünya kalmadı, kalmayacak kardeşlerim. Siz yerinizi ona göre ayarlayınız. Nerede duruyorsunuz, nerede mücadelenizi veriyorsunuz? وَيَتَّخِذَهَا huzuva. Yukarıdan aşağıya şimdi ayetlere baktığınızda Kur'an-ı Kerim okuyanlar, Kur'an'la yol bulanlar, o yolda namazla, zekatla kalanlar, işte sadece huzur ve saadet onlarda buyurdu Rabbim. Peki bunu bırakanlar ne yaptılar? Gittiler, lehvel hadisi aldılar. Sonra Kur'an'dan öyle uzaklaştılar ki, Kur'an'ın ayetlerini duydukları zaman ne yapıyorlar? Dalga geçiyorlar. Peki eğer bunu yapmasalardı, İslam yolunda kalsalardı, o zaman okuyacaklar Kur'an'ı, onların derileri titreyecekti. Zümer suresinde buyuruyor ki Rabbim, Allahu nezzele ahsenel hadithi kitaben muteşabihen ve methani. Allah Azze ve Celle sözün en güzelini birbirine benzeyen, tekrar edilen meseller olarak bir kitabı indirdi. Ayetler, konular birbiriyle çatışmıyorlar, benziyorlar. Belli hususlar Cenab-ı Hak farklı vurgularla tekrar ediyor. İnsanların, muhatapların zihninde yer bulsun diye. Sonra تَقْشَعِرْهُ مِنْهُ جُلُوْهُ الَّذ۪ينَ يَفْشَوْنَ رَبَّهُمْ. Rablerinden korkanlar, saygıyla korkanlar, onların derileri titriyor. Ürperiyorlar. Yani bu Kur'an'ın ayetlerini duydukları zaman تَقْشَعِرْهُ مِنْهُ جُلُوْهُ الَّذ۪ينَ يَفْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَل۪ينُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ İlâ zikrillâh. Sonra onların thumme telînu culûduhum ve kulûbuhum. Dirileri ve kalpleri böyle inceleniyor, şeffaflaşıyor Allah'ı zikirden dolayı. Yani öyle bir rikkat hali onları kuşatıyor. İmanı kaybedince ne oldu bu adam? Ve yettefidehâ huzuvâ. Bu defa Kur'an'la dalga geçmeye başladı. Yoldan çıkınca felaketler, felaket üzerine gelirler kardeşlerim. اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Kimler için? Kur'an'ı bırakıp zevk-i sefa yoluna dalanlar için. Efendim bu ayet-i bize diyor ki, ruhunuz daralır. Daralan ruhun ilacını bir kuran. Abdül Samen dinle, iyi bir hafız dinle, o senin ruhuna bir rahavet verecek. Yok eğer çalgı tünkü dinlersen, o zaman Kur'an-ı Kerim'den zevk alamazsın, alamayacaksın buyuruyor Allah Azze ve Celle. Fakat ruh mutlaka bir gıdaya ihtiyaç duyar. O da nedir? Allah'ı zikirdir. O da Rabbimin gönderdiği bu kitaptır, Kur'an-ı Kerim'dir. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا Ona diyor, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ Yani bu hikayeleri alıp getiren, Mekke'de satan Nadir bin Haris, bu adama ve bunun gibi olanlara, Allah'ın ayetleri okunduğunda, bizim ayetlerimiz, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا Mütekebbir bir halde sırtını döner. Kur'an'a sırtını döner. Allah'a ve izâ tutulâ aleyhi hayâtunâ vellâ mustekbirâ. Yani bu ayetler kendine okunduğu zaman mütekebbir bir halde sırtını bir adam dönüyorsa, bu adamın dünyada saadet görmesi, selamete ulaşması, huzura ermesi mümkün değildir kardeşlerim. Kur'an'a sırtını kim dönüyor? Lehvel hadis tüccarları dönüyor. Kim dönüyor? Ömrünü çalgıyla, çengiyle geçirenler dönüyor. Yani eğer o aleme kayarsan, Allah muhafaza, o zaman Kur'an'la ruhun irtibatını kuramazsın kardeşim. Şehidül İslam diyor ki, Mısır'dan ayrıldık, kömür, yakıtı kömür olan bir gemiyle Amerika'ya gidiyoruz. O zaman seyahat haftalarca devam ediyor. Yugoslavya dağılmamış, oraya geldik. Orada limanda bir grup gemiye bindi. İçerilerinde papaz var. İbadet ediyorlar, Hristiyanlar. Cuma gelince kaptana gittim, dedim ki biz Müslümanız. Biz de cuma namazı kılalım, müsaade edin bize. Olur dedi, bir yer gösterdiler. Bir sandalyeyi koydum, üzerine çıkıp hutbe okudum, sonra namazı kıldırdım. Onlar da bizi izliyorlar. Hutbede ayet okudum, cumada namazda ayet okudum. Sonra o kadın geldi, karşıda duruyor, ağlıyor, titriyor. Yani gruptan bir kadın ayrıldı geldi, karşımda titriyor. Yarım İngilizce konuşuyor. O kırık dökük İngilizcesiyle bazı şeyler söylüyor. Yani bir hasta ilaç arar. Sadece o ilaçla devayı buldu, çareyi buldu. Ama dil bilmiyor. Kendince el kol hareketleriyle o ilacı nasıl anlatırsa, kadın çaresiz ilacını anlatıyor. Hutbede anlattığım meseleler, mevzular, onları ifade ediyorum. Başka konu, hayır diyor kadın. Sonra mihrapta okuduğum ayetler, onları okumaya başlayınca kadının o feryadu figanı daha da ziyadeleşti. Kadın Yugoslavya'dan dinini yaşamak için ayrılıyor. Papaz orada, rahip orada, aile bütün terk ediyorlar, komünizmanın zulmünden kaçıyorlar. Talan Yugoslavya'dan ayrılmışlar. Ama yolda Allah Teala'nın ayetlerine vuruluyor, yüreğine sekinet yağıyor. Kadın bu kitaba muhatap olmam için ne söylemem lazım? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecek, Müslüman olacaksın. Kadın iman ediyor kardeşlerim. Yüreğe huzur, yüreğe saadet, ancak Kur'an-ı Kerim'le gelir. Evlerinize Kur'an okuyun. Mukabele meclisleriniz olsun, gündüz olsun, akşam olsun. Sesli okuyun, çocuklar duysun, o duvarlar şahit olsun. Bilinç altlarına telefonlardaki oyunlar değil, Allah Teala'nın ayetleri nakşedilsin. Peki, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي لَهْوَ الْحَد۪يثِ ayet-i kerimesi bizi çalgıdan, çengiden uzaklaşmaya davet ediyor. Bir takım sözler, ifadeler söylenir. Onları dinlemenin hükmü nedir? Kardeşlerim, bu mevzuyu İmam Gazali Hazretleri İhyasında hülasa ediyor. Diyor ki esasında çalgı çengi yoksa böyle sözleri dinlemek mubahtır. Ama beş durumda haram olur. Nedir o? Birincisi, eğer musmi, yani kürsüde, sahnede olan bir takım ifadeleri söze döken kişi kadınsa, erkekler dinliyorlarsa, o zaman bu kadının orada o sanat diyorlar ya, icra etmesi erkeklerin önünde haram olur. İkincisi, aletler. Eğer içki sofralarında içmeyi, alemi çağrıştıran aletler varsa, belli sazlar vesaire gibi, bunlar da haram olur. Çünkü oteline vurunca meyhane akla düşer. Üçüncüsü ise musmi, yani dinleyen kişi, genç olmayacak. Yaşlılar dinleyebilir ama gençler bu tür şarkıları aletsiz bile olsa dinlerlerse hep onların zihinlerine böyle kızlar vesaire namahrem canlanır diyor. Dördüncüsü ise kardeşlerim şiirdir. Yani metindir. Metne bakılır. O metinde isyan olmayacak. Beşincisi Allah Teala'yı zikirden koparmayacak. Eğer bunlar varsa o zaman dinlemek haram olmaz. Kardeşlerim, biz Kur'an'la ruhumuzu teskin edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'le terbiye edeceğiz. Ama bir delikanlı dinliyorsa bu bahsettiğim hususiyetler dairesinde olur. Hani esasında genç uzak durmalı. Ama diyor ki ben işte kadın dinlemiyorum, erkeklerden dinliyorum. Orada işte telli aletler yok. İşte ne var? Ney gibi, tef gibi, davul gibi. İmam Gazali bu dört tanesine cevaz veriyor. Bir de zurna var. İşte bunlardan oluşan ya da savaşta kullanılan bizim mehterde olduğu gibi bir takım aletler varsa onlara cevaz veriyor. İmam Gazali daha genişletiyor bunu. Fakat bunun dışındakilerden eğer bir kardeşim uzak durmazsa o zaman Kur'an-ı Kerim'den zevk alamaz kardeşlerim. Nadir bin Haris yüz çevirdi. Belki dinlemekten yüz çevirmez ama ayetleriyle amel etmekten Allah muhafaza müziğe aşina olan yüz çevirir. Keellem yesma'ha keenne fî udhuneyhi vakra. Sanki o ayetleri hiç duymamış gibi gurur kibirle sırtını döndü gitti. Keenne fî udhuneyhi vakra. Sanki onun iki kulağında ağırlık var. O halde ayrılıp gitti bu adam. Febeşşirhu bi'azabin elîm. Ona yakıcı bir azabı müjdele buyurdu Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'den yüz çeviren bu adamlar neye dönerler? İşte çalgıya, çengiye dönerler. Onların halini anlatınca sonra tekrar başa döndü. Başta kim vardı? Kur'an-ı Hakim'in yoluna girenler. Onların dünya halini anlattı. Şimdi mealini anlatıyor. Ahiretteki hallerini anlatıyor. Dünyada Kur'an'a göre bir hayat yaşayanların huzur ve saadeti vardı. Peki onlar ahirette nasıl olacaklar? اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ Başında inne var. Tekid ediyor. Yani sakın ha bu noktada şüphen olmasın. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Muhakkak ki iman edenler, Allah Teala'ya teslim olanlar, namaz kılanlar, zekat verenler, اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Sadece imanla yetinmiyorlar. Bir de neleri var? Ameli salihleri var. Yani herkesin ameli salih farklı farklı olur. Biri ustadır. Ameli salihi yetim çocuklara ev yapılacak. Gider 3 gün orada çalışır. Öteki amelidir. O da tuğla taşır. Öyle yardım eder. Biri ki doktordur. Onun ameli salihi gariban, kimsesi olmayan hastaları Allah rızası için hiçbir ücret almadan tedavi eder. Belki avukattır. Mazlumlar, muzdaripler var. Ama avukat tutmaya imkanları yok. Allah rızası için gider onları müdafaa eder. Yani devlet başkanının, valinin, talebenin, alimin, herkesin ameli salihi farklı. Alimin ameli salihi kırpmadan, efendim tahrif etmeden, tahrip etmeden Allah Teala'nın ayetlerini okumaktır, anlatmaktır. İnnellezîne âmenû ve âmilû sâlihâti. Sakın ha ben iman ettim yeter deyip amelsiz Allah'ın huzuruna gelmeyin. İnnellezîne âmenû ve âmilû sâlihâti lehum cennâtun naîm. Onlar için naim cennetleri var. Bir tane değil. Çok cennetler var. Yani kiminden bal akıyor, kiminden su akıyor, kiminde başka nimetler var. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ Onlar için bir tane değil, çok cennetler var. Peki bu cennetler kimin? İşte şu amelleri işleyenler, iman edenler, namaz kılanlar, onları o naim cennetleri bekliyor. Kardeşlerim, Kur'ansız cennet yok. Namazsız, amelsiz, imansız yok. Onun için Allah Azze ve Celle, eğer o cenneti istiyorsanız, şimdi bu dünyada hazırlanacaksınız. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ Halidine fiha da. Neden halidine fiha diyor? Neden öyle buyuruyor? Birisi hazırlanıyor, çalışıyor 30 yıl, biriktiriyor. Ya arsa alayım, üzerinde şöyle bir ev yapayım, ayağım çimene değsin, ahir ömrümü orada geçireyim diyor. Ama içinde hep bir korku var. Acaba emekliliğe kadar gidebilecek miyim? O eve girebilecek miyim? Çocuklarla orada olabilecek miyim? Kimi eve giriyor, kimi girerken bir mevlit okutturayım diyor. Hazırlığı yapıyor, eve giderken yolda bir beyin kanaması vefat ediyor. Dolayısıyla o zaman kardeşlerim bizim elimizde değil. Bu dünyada ne kadar kalacağız bilmiyoruz. İçimizde ne var? Bir korku var. O eve girebilecek, o evde kalabilecek miyim? Seni yaratan Allah Azze ve Celle duygularını biliyor. Onun için اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Onlar naim cennetlerine girdiler. Ama şimdi akıllarında acaba buradan da çıkacak mıyız? Buradaki nimetin bir sonu var mı diye düşünüyor. Allah Teala halidine fiha ebedi içinde kalacak oldukları halde o cennetlere girerler. Va'dallahi hakka. Allah'ın vaadi haktır. O Allah Azze ve Celle Mekke-i Mükerreme'de sahabeye vaat etmişti. İnnehum lehumul mansurun ve inne cundena lehumul galibun. Bilal-i Habeşi'nin boynunda kemen süründürüyorlar. Habbab bin Eret'i ateşe atmışlar. Resulullah Aleyhisselam'a geliyor. Ela ted'u lena ya Resulallah. Bizim için Allah'a dua etsen. Bizi bu azaptan, ezadan kurtarsa Rabbim diyen o Habbablara, oğlunun eşinin gözü önünde Hazreti Sümeyye'yi şehit etmişler. Müslümanlar bu kadar zor şartlar altında ama Rabbim buna rağmen onlara innehum lehumul mansurun, şimdi azsınız, eziyorlar sizi, öldürüyorlar Sümeyye'leri ama gün gelecek siz galip olacaksınız, Allah'ın ordusu galip olacak, bu şehre muzaffer olarak gireceksiniz dediğinde Kur'an-ı Kerim, onlar kendilerine bakıyorlardı. O günler gelir, biz ağladığımız bu şehirde hem de muzaffer olarak dolaşır mıyız diye tereddüt etmediler. İmanları var, dediler ki Allah vaat ediyorsa bu haktır. Vaadallahi hakka. Kardeşlerim, o Allah'ın bize de vaadi var. Vaadallahu allazina amenu minkum ve amilus salihati leyestahlifennehum fil ardı. Eğer iman ve ameli salihiniz varsa Allah azze ve celle sizden öncekilere nasıl cihan hakimiyet verdiyse sizde de o nizam-ı alem ideali mutlak ve muhakkak gerçekleşecektir. Şeytanın kuruntularına değil Allah'ın vaadine inanın. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ O azizdir. Vaadini yerine getirecek kudretin sahibidir. Vaadini yerine getirirken hiçbir güç ona engel olamaz. Vaadi nedir? Kudüs Müslümanların olacak. İslam ordusu yürürken hiçbir güç, Allah o vaadin hakikatini istediyse o orduyu durduramaz. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Hem aziz hem hakimdir o Allah Azze ve Celle. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا Şimdi yer ve göklerin yaratılışına geçti. Neden? Ey insanlar, Kur'an'ı gönderen Allah'a onunla amel edenler nasıl kurtulacaklar? Peki amel etmeyenleri ne bekliyor? Ardından da yer ve göklerin yaratılışını nazara verdi. Şunu söylüyor sanki Kur'an-ı Kerim bize. Yani size o kitabı veren, sizin için bu dünyayı yaratan Allah'tır. Bu dünya ile bu kitap arasında irtibatı kuracaksınız. O irtibatı kurunca o zaman baktığınız her nokta size Allah birdir diyecek. Onu göreceksiniz. Yani tenzili ayetle tekvini ayet, kainat ayetleriyle Kur'an'ın ayetleri arasındaki irtibat kurmaya Rabbim bizi davet ediyor. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ O semaları yarattı. بِغَيْرِ عَمَدٍ Direksiz تَرَوْنَا işte görüyorsunuz. Ya da بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا Sizin göreceğiniz direkler olmadan. Yani orada o semada direkler var ama göremiyorsunuz. Nasıl yani? Allah Teala itim çekim gücüne, güneşin dünya ile olan münasebetine, o itim çekim dengesine, güneşin kendi sistemine, etrafındaki gezegenlere, onların dönüşüne bakışlarımızı çeviriyor. Görmüyor musun? Allah Teala dayanak olmadan güneşi tutuyor işte. Dünyayı tutuyor. Var mı böyle bir cisim dayanak olmadan siz böyle kaldırıyorsunuz. Şu varlığı böyle duruyor. Ama Allah Azze ve Celle itim çekim gücüyle döndürüyor güneşi, döndürüyor dünyayı. Öyle duruyorlar. Bakıp ibret almıyor musun? وَاَلْقَى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَم۪يدَ بِكُمْ Yani sizi böyle sallamaması için yeryüzüne dağları dikti. وَاَلْقَى فِي الْاَرْضِ Ravasiye en temide biküm, böyle dengeyi bozmamak, yeryüzünün dengesini sağlamak için Allah Teala dağları ve el kafil ardı yeryüzüne yerleştirdi. Ve besse fiha min kulli dabbe, orada her tür hayvanı yaratıp yaydı Cenab-ı Hak. Yani koyun her yerde var. Her yerde koyun insanlar için vazgeçilmez bir gıda. Afrika'da da, Asya'da da, Anadolu'da da var. Belli hayvanlar belli bölgelerde yetişir. Kutup ayısını burada yetiştiremezsin. Ama koyun insan için önemli. Onun için her yerde ya koyun ya keçi bulursun. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَمَّتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَر۪يمٍ. O semadan yağmuru indirdik. Onunla her bitkiden böyle çeşitten çiftleri yetiştirdik buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yağmuru yağdıran o, bitkiye hayat veren o. Görmüyor musun? Yağmurla tohumları nasıl diriltiyor? Orada bir denge var. Gel kalbini aç, vahiy Kur'an da senin yüreğini dirilsin. Hâdâ halkullah. İşte alemde gördüğünüz her şey Allah'ın yarattıklarıdır. Fe'erûni mâdâ halakallezîne min dûni. Gösterin bana Allah'ın dışındakiler neyi yarattı? Heykelleriniz, putlarınız şey var edebilirler mi? Beli zalimune fi zalalin mubin. O zalimler Allah Teala'yı bırakıp da iblisin, şeytanın yoluna girenler, onlar apaçık bir dalaletin içindeler kardeşlerim. Şunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Dalalette olduğunu aslında onlar da biliyorlar. Neden? Yer ve göklerin sahibine değil de heykellere ibadet ediyor. Onları tazim ediyorlar. Bunu çocuklar da anlarlar. İstanbul Esenler'den, orada otobüs terminali hala orada. Orada otobüse bindiniz. Adana'ya gideceksiniz. Ama Trabzon biletini aldınız. Trabzon otobüsüne bindiniz. Önünde de Trabzon yazıyor. Şimdi apaçık bir delalet olduğunu görmüyor musunuz? Siz Adana'ya gidecektiniz ama Trabzon otobüsüne bindiniz. Ne yapmanız lazım? İnmeniz lazım. Adana otobüsüne inmeniz lazım. Allah Azze ve Celle çalgı çengiyle siz şeytanın yoluna girersiniz. Orada huzur saadet bulamazsınız. Hem de zulmedersiniz. Allah Teala'ya kul olacaktınız. Gittiniz onların önünde eğildiniz. Peki 100 yıldır yanlış yollara girdik. Yanlış otobüslere bindik. Huzur bulduk, saadet bulduk. Cihan devleti kurabildik mi? Kuramadık. Cihan devleti çapına ulaşabildik mi? Ulaşamadık. O zaman ne yapacağız? İneceğiz. Avrupalı adamın otobüsünden inip Hazreti Muhammed'in aleyhisselam yoluna gireceğiz. Kur'an-ı Kerim'in yoluna gireceğiz. O yol bizi yeniden İnşallah İslam'ın can hakimiyetine götürecek. Allah Teala söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimle, daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Ümmete, birbirimize dua edelim. Estağfirullah ve etubu ileyhi velhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha.